Aita, atea zabalik dago. Itxi, mesedez. Gabon, ondolo egin. Entzun eta errepikatu. Aita, atea zabalik dago. Itxi, mesedez. Gabon, ondolo egin. Garajeko atea zabalik dago, ezta? Ez, itxita dago.